إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنذاك ذلك سنن فنوض بهندلة Sünnen Wudu sind acht Sünnen. Sünnen ist mir Rat von Sünnen. Also, auch durch den Muqaddim al-Iziyya, wa Sünnenuhu, Samaniya. Das acht Sünnen. Und dann sagt Sheikh al-Abi, die Adlachir bei Schäfer, die sagt, Hij zegt, het zal jou niet onduidelijk zijn dat alles op volgorde doen, dus de sunnah op volgorde doen, of de sunnah samen met de fara'id op volgorde doen, dat dat mustahab is. Waaronder jouw handen drie keer wassen. Dus als jij je handen drie keer wast, of je dat nou als eerste doet, of je doet eerst madmada is je mond spoelen, het blijft sunnah. Maar als jij madmada eerst doet voordat je je handen wast, dan heb je sunnah van madmada gedaan en sunnah van wassen van je handen, maar je hebt geen fadila. Fadila is een vrijwillige daad die onder sunnah is. Hij zegt de eerste sunnah is waslul yadeini. Dus het was van je handen. Yadein in het Arabisch is tot en met je pols. Qabla idkhalihima fil ina'i. Dus je was je handen voordat je ze in de emmer stopt met water. Dus voordat je je handen in de emmer met water stopt, moet je ze al wassen. Dus hoe moet je ze dan wassen? Een emmer, dan pak je die emmer en kip je hem om. En dan schenk je of giet je water op je handen. En dan ga je handen wassen. En het wassen van de handen drie keer voordat je ze in de emmer stopt met water, daarmee maak je de sunnah compleet. Maar als het niet mogelijk is om die emmer om te kiepen, dus je hebt ergens water, maar het is onmogelijk om die om te kiepen, dan is het niet meer sunnah om ze te wassen voordat je ze daar in die bak met water stopt. Tegenwoordig is het een hele zware bak met water, die kan het niet omkippen. Dan is het geen sunnah meer. Dus geen sunnah meer om die bak om te kippen. Want dat is onmogelijk. Dat is een hinder voor jou. En wat moet je dan doen? Dan moet je gewoon je hand in die bak met water stoppen. Als je handen rein zijn. Of als ze onrein zijn, maar die onreinheid zal die water nooit doen veranderen. Dus die onreinheid zal nooit de kleur, de smaak of de geur van het water doen veranderen. Dan mag je dat doen. En als dat niet lukt, dus stel je voor je hebt onreine handen, je handen zijn helemaal vies met onreinheid, alcohol of gewoon om zich najasa. En die emmer die kun je niet omkippen bijvoorbeeld. Het zit vast ergens. Je kan niet omkippen. Dan moet je ervoor zorgen dat je water eruit haalt zonder dat je je handen erin stopt. En onze geleerden zeggen ook al doe je dat met je mond. Dus je stopt je mond in de emmer Die sleur het water op en daarna laat je het water van je mond los op je handen. En als dat niet kan, als het ook niet kan, kan helemaal niet. Je hebt helemaal geen manier om die water eruit te halen. Dan kun je geen wudu meer doen en moet je tayammum doen. En dan krijg je hetzelfde oordeel als diegene die geen water heeft. Dan moet je tayammum doen. En daarna zegt hij, wayanwi, hij moet intentie doen. En die intentie is men doek. Dat jij je hand wast. Als vorm van aanbidding. Dus als vorm van aanbidding. Was jij je handen. Want in onze medweb is er gelijk. Wassen van je handen. Is dat is daar een reden voor? Mu'allil. Of is daar geen reden voor? En de reden die kennen wij niet. Is de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarover is gilaf. En de gevolgen van die gilaf zijn. Als jij zegt. Het is mu'allil. Er zijn redenen voor. Dus je moet je handen wassen. Omdat anders je handen onrein zijn. Bijvoorbeeld je handen zijn onrein. Als je onreinheid hebt. Dan moet je ze wassen. Is het sunnah. En stel je voor, dus ik begin wudu, ik was mijn handen en daarna verbreek ik mijn wudu. Tijdens wudu verbreek ik mijn wudu. Als je zegt het is mu'allil, er is een reden daarvoor. En je gaat weer die wudu herhalen, dan hoef je je handen niet meer te wassen. Want je weet nu 100% zeker dat je handen rein zijn. Maar als jij de mening volgt dat, of als de mening, als we de mening van dat het niet mu'allil is, de wijsheid van Allah, reden daarvan kennen wij niet. En je doet wudu en daarna verbreek je wudu. En dan ga je nog een keer wudu doen, dan moet je alsnog je handen wassen. Dat is de gevolgen die ontstaan door deze gilaf in de madan. Maar de mashhoor is dat het niet mu'allil is en dat het. We weten niet wat de reden daarvoor is, dus je moet het gewoon doen, zoals ik het eerder heb gezegd. En als je je handen was, dan moet je ze niet allebei tegelijk wassen, maar je was eerst je rechterhand en daarna je linkerhand. Dus niet tegelijk, maar eerst je rechterhand. En daarna je linkerhand. Deze is de mashhoor in de madhab. En tweede sunnah is madmada. Madmada is je mond spoelen. Je brengt water in je mond en je spoelt je mond. Dus je beweegt die water in je mond en dan spuug je het uit. Met deze voorwaarde is het pas sunnah. En als je je mond één keer spoelt, is het sunnah. Tweede keer is mustahab. Derde keer is ook mustahab. En daarna vertelt hij wat is madmada. Hij zegt dat je lugatun tahrik istilahan. Dus je mond spoelen, je mond bewegen en je water bewegen in je mond. Dus je stopt water in je mond, je beweegt die water in je mond. En daarna. Spuug je het uit. Dus stel je voor, je brengt water in je mond en je spoelt je mond, je beweegt die water in je mond en daarna slik je die water door. Dan heb je geen sunnah van madmada gedaan. Want je hebt sunnah van madmada zonder die voorwaarden daarvan. Dus je moet het uitspoegen. En ook, stel je voor, je drinkt water in je mond, je spoelt je mond met die water en daarna laat je het eruit lopen. Je spuugt het niet eruit, je laat het eruit lopen. Dan is er ook geen sunnah van madmada. Heb je ook geen sunnah van madmada gedaan. الدرد السنة اس استنشاق. يعني بعد استنشاق هو جذب الماء بنفسه. He snatched water with his nose. Dus he snatched it up. He snatched water up with his nose. En daarna spuug blaas je het uit met je neus, niet met je mond, maar met je neus eruit. Zodat je Koran goed kan registreren. Want als je die vuil uit je neus eruit blaast met je neus, dan wordt je neus weer rein en zijn die gaten meer open, waardoor je tajweed beter kan praktiseren. Dus sunnah, zoals bij madmada, je snuift water op en dan blaas je het weer uit met je neus, terwijl je duim en je wijsvinger op je neus zet. Dus stel je voor, je laat het eruit lopen, heb je die sunnah niet gepraktiseerd. Of je blaast het eruit via je neus, maar je zet je duim en je wijsvinger niet erop, heb je die sunnah ook niet gepraktiseerd. Maar in de met hebben we het verschil, moet je je rechterhand of je linkerhand erop zetten. Mashhoor is dat je met je linkerhand dat doet. Dus je linkerduim en je linker wijsvinger zit je erop. En dat is de mashhoor. Want met je linkerhand haal je viezigheid weg. Zoals bij istinja doe je dat ook met je linkerhand. Maar diegene die zei met rechterhand, die ziet dat als een vorm van ibada. En daarom zegt hij met rechterhand, want rechterhand is edel. En daarna zegt hij, وَيُبَالِغُ غَيْرُ الصَّائِمِ فِي الْمَدْمَدَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ. Als je madmada doet, een istinshaq, dus je mond spoelt in je neus, dan moet je dat niet overdrijven, maar je moet het goed doen en een beetje krachtig doen. Zodat water goed door je neus gaat en in je mond goed spoelt. Maar dit geldt alleen voor diegene die niet vast. Maar diegene die vast, voor hem is dat makro om te doen. Om dus krachtig te doen, want anders leidt het na dat hij mogelijk water zal doorslikken en dan is de vaste gebroken. En dan zegt hij, en het beste is om je mond te spoelen, dus madmada. Dus je pakt eerst drie keer water met je hand. Je pakt één keer water met je hand. Je spoelt je mond. Je spuugt het eruit. Pak je tweede keer met water met je hand. Spoel je weer je mond. En spuug je het weer uit. Derde keer spoel je weer je mond. Spuug je het uit. En daarna pak je water met je hand. En dan snuif je het op met je neus en blaas je het weer uit met je neus. En dit doe je ook drie keer. Dit is de sunnah in onze madhhab. Er is een andere manier om dat te doen. En dat is dat je met één hand pak je water voor je mond tegelijk en je neus. Maar de mashhoor is dat je eerst je mond drie keer doet en daarna je neus drie keer. En vijfde vorm. Van vijfde sunna van wudu is vegen van je oren. En dat is aan de kant, zahiruhuma wa batinuhuma, buitenkant, binnenkant. Buitenkant in onze madhhab is wat aan de kant van je hoofd zit. En innerlijk is wat aan de kant van je gezicht zit. Hoe veeg je oor? Je stopt je wijsvinger in die gat van je oor, niet helemaal diep erin, alleen je raakt het aan. En daarna draai je met je duim was je de achterkant van je oor. En het is makroeh om, heel specifiek alles te wassen in de binnenkant van je oor. Want het is vegen van je oor en niet wassen van je oor. En vegen is altijd bedoeld om makkelijk te maken. En als jij zo specifiek alles gaat vegen, zo, dan is dat contra, dus tegen de wijsheid van vegen. Hetzelfde met vegen van je hoofd. Je gaat ook niet je hoofd helemaal goed vegen. Want je moet gewoon rustig je hoofd in één keer vegen zo. Want dat is sunnah en het is gemaakt. Het is wetgeven om het makkelijk te maken. En als jij moeilijk gaat doen, dan maak je het alleen voor jezelf moeilijk. Want dan zegt dat is het dat Allah alayhi, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Wie zelf voor zichzelf moeilijk maakt, Allah zal het voor hem moeilijk maken. En zesde sunnah is dat je nieuwe water pakt als je je oren gaat vegen. Dus stel voor je doet je wudu en je veegt je hoofd, je pakt water en je veegt je hoofd. En daarna moet je, als je sunnah wil doen, pak je nieuwe water voor je oren. Stel voor je gebruikt. Je gebruikt die water waarmee je hoofd hebt geveegd, gebruik je voor je oor, dan heb je niet die sunnah gepraktiseerd. En dit is de mening van Imam Ibn Rushd, senior, want je hebt ook junior. Junior is diegene die auteur van Bidayat Mujtahid, wanneer hij heet Muqtasi. En zijn opa is een hele grote imam in de Maliki Madhab, Ibn Rushd. En Ibn Rushd heeft gezegd, vegen van je oren en nieuw water pakken voor het vegen van je oren zijn twee verschillende sunnah. Maar mashhoor is dat het één is. Dus van de sunnah van het vegen van je oren is dat je nieuw water daarvoor pakt. Maar in de Mukhtasar van Ibn Abd al-Hakam, hij is een Maliki, hij was student van Imam Shafi'i. En later, hij was eerst Maliki, dan was hij Shafi'i geworden, dan is hij weer Maliki geworden. Ibn Abd al-Hakam. Hij heeft overgeleverd over de Imam Malik dat hij zei dat nieuw water pakken voor je oren is niet sunnah, maar is mustahab. En de zevende. Sunnah is, als je je hoofd veegt, je veegt je hoofd, dus je begint bij je voorhoofd en dan veeg je naar achteren. Dit is fard. En daarna, als je je hoofd terugveegt, dus je gaat met je handen terug van vanaf je achterhoofd naar je voorhoofd, dat is sunnah. Maar wanneer is dat sunnah? Alleen als je nog genoeg water hebt op je hand, dus je pakt water zo en dan veeg je, je doet de vat, je begint bij je voorhoofd, je veegt naar je achterhoofd. Als je dan nog water hebt, dan kun je die sunnah praktiseren dat je terug veegt. Maar als je geen water hebt, dan is het geen sunnah meer om te doen. En achtste farida sunnah bedoel ik, is dat je de fara'id, dus je doet de fara'id op volgorde. Dus je wast eerst je gezicht, daarna je armen, daarna veeg je je hoofd, daarna was je voeten. Dat is sunnah. Maar stel je voor, het is geen farida dat ik eerst mijn gezicht moet wassen, daarna mijn armen, daarna mijn hoofd vegen en daarna mijn voeten wassen. Dat is geen farida, dat is sunnah. Dus het is geldig als ik mijn voeten eerst was, daarna mijn hoofd, daarna mijn gezicht was, daarna mijn hoofd weg en daarna mijn armen. Het is geldig. Maar toen is het dat je het начать от полхода бить. Мастери ход. Стали ход, начать не идут. Идут не от полхода. Донесет сунна. Он алес опнил тебе. Диводу опнил тебе. En datgene wat je niet op volgorde hebt gedaan, doe je opnieuw 3 keer. En datgene wat daarna komt, doe je 1 keer 1 keer. Dit geldt alleen als dat een korte onderbreking was. Of je dat nou bewust doet of onbewust. Maar als het een lange onderbreking is, waardoor je lichaamsdelen uitgedroogd zijn, dus uitgedroogd. Niet uitgedroogd, maar ik bedoel dat die water, ze zijn droog geworden. Ze zijn droog. Dan moet je alleen datgene wat je niet op volgorde hebt gedaan, moet je 1 keer doen. En wat daarna komt, haal je niet in. Maar dit geldt alleen bij lange onderbreking en als je dat uit vergeetachtigheid hebt gedaan. Dus je bent vergeten, heb je dat gedaan. Maar diegene die dat bewust doet, dus je doet bewust niet op volgorde, je doet bewust niet op volgorde, en de onderbreking is te lang. In een Muqaddimat, Muqaddimat is het boek van Ibn Rushd, die zegt je hoeft niet opnieuw te bidden, je hoeft niet opnieuw wudu te doen. Maar Imam Ibn Zarqun heeft overgeleverd van Al-Mudawwana dat het aangeraden voor hem is om zijn wudu opnieuw te doen voor de volgende gebeden. Dus de gebeden die nog gaan komen is aangeraden. En niet het gebed die daarvoor heeft gedaan. Maar wat de Mawaq, Imam Mawaq heeft opgeleverd op Ibn Yunus en andere geleden, dat hij wudu opnieuw moet doen. En het gebed, nee, hij moet wudu en gebed, moet hij moet niet wudu en gebed inhalen, maar dat is aangeraden. En hij zegt Sheikh Al-Adi, hij zegt, en wat je kan begrijpen is dat men alsnog moet inhalen, omdat hij sunna bewust verlaat. Onze geleerde, onze Maliki geleerde, in het gebed, in wudu en vele zaken, als jij bewust sunna niet doet, dan als straf moet je die gebed opnieuw doen. En dat duidt op hoge respect en verheerlijking voor de sunna. Ook al zeggen veel mensen, Malikis, Hanafis, ze doen, sommigen zeggen, Imam Abu Hanifa, ik heb 15 hadith. Anderen zeggen, Imam Malik, hij laat hadith voor de Amel Ahl Medina. En je moet Koran en Sunna alleen volgen, dat soort zaken. Kijk, we studeren hun boeken, kijk hoe zij Sunna respecteren. Zij zeggen, als jij Sunna bewust achterwege laat, als straf moet je opnieuw doen. Dit duidt op respect voor Sunna. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم